ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज पुस्तक बिना देखे आप में से कौन बताएंगे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं प्रत्यक्ष लक्षण सूत्र और उसका अर्थ? आप हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि किन किन को बताना आता है प्रत्यक्ष लक्षण। हाँ जी निरंजन जी, सूत्र और उसका अर्थ। अव्यपदेश्य का अर्थ क्या है? मतलब कहा बना। और अव्यभिचारी का अर्थ? व्यभिचार ना। उसको खोल के बताइए व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार मतलब जैसा ज्ञान है इससे उसका। और व्यवसायात्मकम? आप बताइए इसी सूत्र का अर्थ। हिंदी में बताइए। सकारों का उच्चारण आपको ठीक करना होगा। मनसा तर्री इंद्रिय न संयोग वक्तव्य, इसका क्या अभिप्राय है? ठीक है, पिछले के प्रसंग में किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी किस सूत्र में? प्रत्यक्ष प्रमाण का किया गया। हाँ जी कहा गया है कि ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन पहले कहा गया था ये न प्रणति तो प्रमाण, जिसे जानता है वो प्रमाण होता है। यहाँ पर ज्ञान शब्द को अगर प्रणति से जाना जाए कि प्रणति हो गई, ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रणति हुई, प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे? प्रत्यक्ष प्रमिति है वो, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण का लक्षण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये कहा जा रहा है। ज्ञान जो हो रहा है ना, वो प्रमाण से ही हो रहा है। यहाँ पर भी ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण जो है ना, वो इंद्रियों से हो रहा है, ठीक है ना। इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहला रहा है। तो इसमें दिक्कत का आ रही है। देखिए, पहले आपको ये समझना, प्रत्यक्ष की परिभाषा जब की है ना, अक्षस्य अक्षस्य प्रति विषयम प्रत्यक्षम, वृत्ति ही प्रत्यक्षम, ये कहा ना। तो वह वृत्ति से दो अर्थ किए, ठीक है। वृत्ति से जो दो अर्थ किए हैं, एक तो सन्निकर्ष को माना है और एक ज्ञान को माना है। तो जब सन्निकर्ष को आप मानेंगे तो प्रमाण हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। जो आपका प्रश्न है ना, वो सन्निकर्ष को मान लीजिएगा, वो सन्निकर्ष ही है प्रमाण, ठीक है। और जब सन्निकर्ष प्रमाण हो जाएगा, उसका फल जो है ज्ञान हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पकड़ में आ गया आप आपको? नहीं, वो ज्ञान तो है ही है ना, वो अंत तो गत्व ज्ञान पर ही तो आना है। वृत्ति कहे दो अर्थ जब किए ना, तो जब एक अर्थ अब सन्निकर्ष को लोगे तो वो प्रमाण हो जाएगा, उस प्रमाण से फिर आपको ज्ञान हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। योग के आठ अंग हैं, ठीक है ना। योग के आठ अंग हैं, समाधि को भी अंग माना है, ठीक है ना। समाधि तो योग है, उसको भी अंग माना है। लेकिन वो अंग तब बनेगा जब असंप्रज्ञा समाधि की दृष्टि से संप्रज्ञा समाधि अंग बन जाएगा, क्योंकि अंतिम परिणति जो हमारी जो है असंप्रज्ञा समाधि है। समझ में आ रहा है? योग समाधि योग का अंग नहीं, वो अंग है तो फिर योग कौन क्या होगा? अगर असंप्रज्ञा समाधि को योग का अंग मानोगे तो फिर वो अंग जिसके लिए है वो क्या है, अंगी कौन है वहां पर? समझ में आ रहा है आपको? तो वहां ये अंतर आपको करना पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? योग के आठ अंग है, यम से लेकर के समाधि तक। योग किसको कहते हैं? समाधि को योग कहते हैं। तो समाधि को ही योग कहते हैं, तो फिर उसको अंग कैसे बना सकते हैं? साध्य को आप अंग थोड़ा बनाएंगे, वो तो साधन है। लेकिन उसको साधन भी बना रहे और साध्य भी बना रहे, वो इस रूप में है। जब संप्रज्ञा समाधि को आप अंग बनाएंगे तो असंप्रज्ञा समाधि उसका फल हो जाएगा। योग का फल जो है वो असंप्रज्ञा समाधि है। योग का मतलब समाधि। उस समाधि के ये आठ अंग, उस समाधि के ये आठ अंग, तो संप्रज्ञा समाधि भी अंग बन जाएगा उस समाधि के लिए, असंप्रज्ञा समाधि के लिए। ऐसे तो ऐसे ही यहाँ पर वृत्ति जो है वो दो प्रकार की मानी है ना, एक सन्निकर्ष को भी माना और एक ज्ञान को माना। जब सन्निकर्ष जो है प्रमाण है, तो आपकी जो प्रमाण की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, चले हम आगे। चौथे सूत्र में 27 पृष्ठ संख्या 27। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आत्मा मन से संयोग होता हो और मन का इंद्रिय से और इंद्रिय का अर्थ से? उसका जो निराकरण उन्होंने किया है वो कर दिया कि ये विशिष्ट कारण है, इसलिए हमने कहा है प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और अर्थ का संयोग, बाकी उन दोनों को नहीं था। तो फिर प्रश्न को क्यों उठाया गया कि मन का इंद्रियों के साथ संयोग तो कहना ही चाहिए था? क्योंकि मन विशेष है ना, यहाँ पर मन विशेष मान करके प्रश्न उठाया गया। वहाँ तो सामान्य रूप से बताया आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ संपर्क होता है, वो तो सब में समान है, ये एक सामान्य उत्तर दे दिया। लेकिन प्रश्नकर्ता ने मन को विशेष बना करके, मन को मुख्य बना करके प्रश्न कर रहा है कि कम से कम मन को तो आपको कहना चाहिए, उसको मुख्य बनाया, मुख्यता दे दी उसने। मैं तो एक साधारण रूप से बता दिया कि इन सबको मान लेना चाहिए, लेकिन मन को मुख्य मान करके उसने प्रश्न किया तो उसका समाधान पर कर दिया। प्रश्न करने वाला तो कर सकता है ना, क्यों प्रश्न किया ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। साधारण मान करके एक सामान्य प्रश्न किया, एक विशेष मन मन को विशेष मान करके किया है। अगर आप अगला भी प्रश्न आप कर सकते हैं आत्मा को विशेष मान करके, कम से कम आत्मा को तो कहना ही चाहिए, आत्मा को हटा दे तो होता कुछ नहीं है, आत्मा को तो आपको मानना ही चाहिए, ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। प्रश्न तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी का मतलब जहाँ प्रश्न बन पाता हो वहाँ आप किसी भी विषय को लेकर के प्रश्न बना सकते हो। विद्यमानस्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानस्य, विद्यमानस्य मतलब भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान का, भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष ज्ञान का, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो रहे हैं, अलग अलग प्रत्यक्ष हो रहे हैं, एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष तो नहीं होता। तो अलग अलग प्रत्यक्षों में भी मन नायम विद्यते, अयम संयोग मनस इंद्रियेण सह संयोग, मन का जो इंद्रियों के साथ जो संयोग है, ये संयोग नायम विद्यते, ये संयोग भी उससे अलग नहीं है, मतलब ये संयोग तो सबके साथ हो रहा है, हर प्रत्यक्ष के साथ हो रहा है संयोग, हर प्रत्यक्ष के साथ हो रहा है, तो सामान्य हो गए ना ये मन, किसी किसी विशेष के साथ ये मन का संयोग हो रहा हो, सबके साथ नहीं हो रहा हो, तब तो वो विशेष माना जाएगा मन का संयोग, ठीक है। तो इसलिए हर प्रत्यक्ष के साथ मन का संयोग है, यानी नेत्र प्रत्यक्ष के साथ भी है, ग्रहण प्रत्यक्ष के साथ भी है, सभी प्रत्यक्षों के साथ मन का संयोग है। इसका मतलब जब सबके साथ में लगातार मन का संयोग बन रहा है तो एक सामान्य संयोग है। मन का संयोग तो सबके साथ है, पहले बता दिया ना सामान्य रूप से, मन का संयोग तो सबके साथ है, बता दिया ऊपर वाले में, आत्मा मन का, मन के साथ इंद्रियों के साथ। तो ये यत्तु समानम अनुमानादि ज्ञानस्य, कह रहे ना अनुमानादि ज्ञानस्य, यानी अनुमान उपमान और शब्द, इन तीनों प्रमाणों में वो समान रूप से कारण बन रहा है, वहां पर मन वहां भी कारण बन रहा है, आत्मा भी बन रहा है। क्या मन और इंद्रिय का संयोग होता है? मन इंद्रिय के साथ संयोग नहीं होता है वहां पर, वहां अनुमान में तो अनुमान ही हो रहा है ना, वहां पर तो जो इंद्रिय के साथ जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसके बाद में जो अनुमान कर रहा है वहां आत्मा मन का ही हो रहा है, इंद्रिय का वहां कैसे होगा? लेकिन और जो ब्रह्मणि जी आदि का मैंने पढ़ा है, वो ऐसा कह रहे हैं कि उनमें भी अनुमान आदि में जो होता है ये नहीं, अनुमान आदि से, आदि से क्या ले रहे हो आप? अनुमान उपमान और शब्द तीन ही तो आएंगे ना, प्रत्यक्ष कैसे लाओगे इसमें? प्रत्यक्ष को लेकर के तो चर्चा हो रही है, प्रत्यक्ष के बाद में जो अनुमान आदि का है ना, अनुमान आदि से प्रत्यक्ष में नहीं जा सकते। उन्होंने ये कहा कि मन का इंद्रिय के साथ संयोग इसलिए नहीं कहा कि ये जो संयोग है वो उनमें भी होता है, किनमें? उपमान आदि और अनुमान आदि में। तो उपमान आदि अनुमान आदि कहो तो उपमान आदि कहेंगे तो उपमान और शब्द ले लेंगे, और अनुमान आदि कहेंगे तो अनुमान के साथ में उपमान और शब्द को लेंगे, पर वहाँ प्रत्यक्ष नहीं आएगा ना, प्रत्यक्ष को लेकर के तो चर्चा, साध्य को वहाँ उदाहरण थोड़ा रूप देंगे, वो तो साध्य है, प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिए बताया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत मान कह रहे हैं, मन और इंद्रिय के साथ संयोग यहाँ इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष जो है ना, ये मुख्य बात है यहाँ पर। हाँ, मन और इंद्रिय को नहीं कहा गया, ये प्रश्न है। हाँ, तो इंद्रिय के साथ तो संयोग तो हर जगह रहेगा, हर जगह का मतलब है अनुमान में भी वैसे रहेगा, जिसका अनुमान कर रहे उसमें नहीं, जो लिंग है ना उसके साथ संयोग है, जिस लिंग को हम देख रहे हैं, लिंग तो प्रत्यक्ष है ना वहां पर, जैसे धुआं प्रत्यक्ष है, वहां तो मन का संयोग है इंद्रिय के साथ में, इस प्रत्यक्ष से उस अप्रत्यक्ष के साथ उस अप्रत्यक्ष पदार्थ का हम अनुमान कर रहे हैं। तो वहां तो इंद्रिय का अर्थ के साथ भी तो है उस लिंग में, वहां है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो भी सामान्य हो गया। कौन सा? इंद्रिय और अर्थ, अनुमान के लिए। अनुमान के लिए, अनुमान में जैसा आप ये कह रहे हैं कि लिंग से जान रहे हैं तो मन और इंद्रिय को उससे प्रमाणित कर रहे हैं, तो इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय और अर्थ का भी तो वहाँ हो रहा है लिंग के साथ। नहीं नहीं, इंद्रिय अर्थ का तो हो रहा है वहाँ पर, वो तो अनुमान करने के लिए लिंग के साथ है वहाँ पर, देखिए प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष में मुख्य क्या है, इंद्रिय अर्थ का है बस केवल ये, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है और वह अनुमान में उस वो मुख्य नहीं है, वहां पर उस लिंग के साथ, उस लिंग के साथ मन का संयोग जो है वो मुख्य नहीं है, वो मुख्य नहीं है। वहां मुख्य क्या है, जिस पदार्थ का अनुमान करना है वो मुख्य है वहां पर। ये पकड़ में आ रहा है आपको, इसलिए वहां पर ये कहा है। हाँ जी, नहीं आप मत रखिएगा, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ बताइएगा। मेरा भी प्रश्न यही था। क्या क्या प्रश्न है? यही प्रश्न यही कर रहे हैं। हाँ जी, अर्थ के साथ मैं, अब आप बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको देखा, यानी ये धुआं है, इंद्री का मतलब नेत्रेंद्री के साथ मन का यहाँ संयोग है ही है, इसका तो निषेध करना ही नहीं आपको, पर यहाँ पर इस धुएं का जो प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं, इस प्रत्यक्ष को करके इसके आधार पर आप अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब वहां अग्नि का जो अनुमान हो रहा है उसके अनुमान में यहाँ इंद्री का और अर्थ के साथ का कोई सीधा संबंध नहीं है, इसके आधार पर उस अनुमान को आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे आपको क्या प्रश्न उपस्थित हो रहा है? प्रश्न उपस्थित हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न ये उठा है कि मन का इंद्रिय के साथ संयोग क्यों नहीं कहा जाता? हाँ जी, मन का इंद्रिय के साथ संनिकर्ष क्यों नहीं कहा? हाँ जी, हाँ जी, प्रत्यक्ष के ज्ञान में तो उनका समाधान दिया कि क्योंकि ये अनुमान आदि प्रमाणों में भी होता है। हाँ, इंद्रिय का मन के साथ संनिकर्ष जो है ये अनुमान आदि प्रमाणों में भी होता है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि वो कहाँ पे होता है, केवल चिन्ह को देखने मात्र में होता है, मन का इंद्रिय के साथ संयोग, इसलिए वहां पे नहीं लिया। तो चिन्ह को देखने में तो अर्थ के साथ भी संयोग होता है, जब हम इंद्रिय का मन के साथ संयोग चिन्ह को देखने में, इस कारण से हम प्रत्यक्ष में उसको हटा दिया, तो प्रत्यक्ष से तो फिर इंद्रिय का अर्थ के साथ संनिकर्ष भी हटा देना चाहिए। नहीं, चिन्ह को देखने में प्रक्रिया लगा, देखिए नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, अर्थ के साथ सन्निकर्ष जो हो रहा है वो सीधा सीधा इंद्रिय का मुख्य सन्निकर्ष है, इसी मुख्य सन्निकर्ष को देख करके तो आप निर्धारण कर रहे हो ना, मुख्य सन्निकर्ष को, इस मुख्य सन्निकर्ष में आप मुख्य किसको बनाएंगे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष को ही मुख्य बनाएंगे, क्योंकि हमको यही जानना है, यहाँ ध्यान रखना है यही जानना है, इसके आधार पर किस और को नहीं जानना है। अनुमान में तो यहां से हट रहे हैं हम, इस बात को समझ लो, अनुमान में यहां से हट रहे हैं, यहां जो हम सामने वाली चीज है इसी को समझना है, तो वहां पर मुख्यता रहेगी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, यही मुख्य है, क्योंकि यहीं पर रहे ना हम, इसके आगे कहीं जाना नहीं है, इसी से हमको निर्धारण हो रहा है प्रत्यक्ष। तो यहां जो साधन बन रहे हैं वो साधन यहां ग्रहण इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो साधन और प्रमाणों में भी लागू हो रहे हैं, और प्रमाणों में भी लागू, और इसलिए इस मन को यहाँ पर नहीं ग्रहण किया है इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष में। प्रश्न भी वैसे ही है। क्या है, हम मन का इंद्रिय के साथ संयोग इसलिए नहीं ले रहे हैं पर इस लक्षण में, क्योंकि वो अनुमान में भी होता है। हाँ, होता है, और अनुमान में केवल चिन्ह को देखने मात्र में होता है, धुएं को देखने मात्र में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है, इसलिए हमने प्रत्यक्ष में उस कारण को नहीं गिनाया। जी, तो धुएं को देखने के लिए तो इंद्रिय का अर्थ के साथ भी सन्निकर्ष होता है, होता है, तो उसको इतने को देख करके वहां हमने इस लक्षण को हटाया। देखिए वहां वो गौण है ना, देखिए अनुमान में वो गौण है, मुख्य क्या है अनुमान में, मुख्य क्या है ये बताइए। मुख्य तो अनुमान में जिस चीज का हमें अग्नि का प्रत्यक्ष वो मुख्य, उसके साथ क्या सन्निकर्ष है, उसके साथ तो इंद्रिय का भी सन्निकर्ष नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए वहां नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो इंद्रिय के सन्निकर्ष वहां ले ही नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय के साथ इसके साथ जोड़ दिया तो उसके साथ थोड़ा जोड़ेंगे, प्रत्यक्ष के साथ इंद्रिय अर्थ के साथ जोड़ा है, यहां मुख्यता है, जिसकी जहां मुख्यता है उसको वहीं कहेंगे ना, उसको वहां भी जोड़ेंगे तो सबके साथ समान हो जाएगा ना वो वाला। मन की इंद्रिय के साथ मुख्यता कहां है? क्या अनुमान प्रमाण में मन की इंद्रिय के साथ मुख्यता कहां पर है? मन अनुमान में मन का इंद्रिय के साथ मुख्यता नहीं है, इसलिए तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अनुमान में ग्रहण नहीं करना चाहिए ना, वो प्रत्यक्ष में भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। किसको? मन का इंद्रिय के साथ संयोग प्रत्यक्ष में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मन का इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे हैं ना, मन तो सबके साथ जुड़ रहा है। मन नहीं, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मन को तो केवल मन नहीं, उसके बीच का जो सन्निकर्ष है उसको प्रत्यक्ष, मन का सन्निकर्ष इंद्रिय के साथ में, ये जो प्रत्यक्ष है बीच का, हाँ जी, ये ग्रहण नहीं किया गया प्रत्यक्ष। नहीं, मन का सन्निकर्ष इंद्रियों के साथ जो हो रहा है, ये सन्निकर्ष तो मन इंद्रियों के साथ जुड़ रहा है, ठीक है ना, ये मुख्य नहीं यहाँ पर। क्यों मुख्य नहीं है? मन का जो सन्निकर्ष है और प्रमाणों में भी हो रहा है। किसके साथ? जो जिस अर्थ को आप समझना चाह रहे हैं, इंद्रिय के साथ तो होगा ये ना, और प्रमाणों में भी हो रहा है। क्यों? अनुमान में नहीं हो रहा है? अनुमान में केवल चिन्ह धुएं को देखने मात्र में। हाँ, बस इतना है। तो धुएं को देखने में तो अर्थ के साथ भी सन्निकर्ष हो रहा है, इसको भी प्रत्यक्ष हटा देना चाहिए, क्योंकि अनुमान में भी हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसमें यह समझ लीजिए ना, जैसे आत्मा मन के साथ जोड़ा और मन जो है इंद्रिय के साथ जोड़ा, इंद्रिय के साथ जुड़ गया। अब इंद्रिय के साथ जो जुड़ करके हम जो ज्ञान कर रहे हैं अनुमान में, जब तक मन इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप अनुमान नहीं कर सकते। जब तक अर्थ के साथ जुड़ेगा तब तक भी नहीं कर सकते, अर्थ के साथ जुड़ना भी जरूरी है इंद्रिय। यहाँ मुख्यतः सुनिए, पहले सुनो, मन जब इंद्रिय के साथ जुड़ गया तो इंद्रिय के साथ जुड़ना मन का, ये सभी के साथ जुड़ा हुआ है। मन जब इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है ना यहाँ पर, तो अर्थ इंद्रिय के साथ मन ने जुड़ लिया। अब आगे जाकर के जब अनुमान करेंगे तो अनुमान मुख्य हो गए वहां पर, तो इंद्रिय के साथ जुड़ना तो सामान्य हो गए, यहाँ पर सामान्य हो गए ना। ऐसे ही शब्द प्रमाण में भी ऐसा ही है, शब्द प्रमाण में भी सामान्य मन जो है इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, नेत्रेंद्र क्या कहते हैं कर्णेन्द्र के साथ मन जुड़ रहा है, तभी आप श्रवण कर पा रहे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को। यहाँ पर भी जुड़ रहा है मन, उपमान में भी जुड़ेगा, तो क्यों प्रसंग नहीं जुड़ेगा? ये छूट जाएगा यहाँ पे। हाँ, क्या मन का इंद्रिय के साथ संयोग हो रहा है अनुमान में? हाँ, अनुमान में तो उस प्रक्रिया में इंद्रिय का अर्थ के साथ भी हो रहा है ना, ये लक्षण उसी को मान रहे हैं जो और किसी में ना घटता हो। लक्षण उसी को कहेंगे जब कोई प्रत्यक्ष में ही घटती हूँ जो बातें। मैं पकड़ रहा हूँ आपकी बात, बोलो आप पहले। हाँ, तो जो केवल प्रत्यक्ष में ही शर्तें घट रही है उन्हीं को लक्षण में लेंगे। हाँ जी, बाकी जो संयोग है आत्मा इंद्रिय आत्मा के मन के साथ वो सब में है, इसलिए उनको नहीं दिया, केवल मुख्य चीज को यहाँ पे दिया। तो आपका मैं समझ रहा हूँ आपका, थोड़ा घटने मात्र से उसको आप उससे हटा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भाग तो सबके साथ जुड़ता है। आप अविद्या है ना, कहाँ से नहीं हटा सकते? पहले सुनिए, अविद्या जो है, आपका जो शंका है वो मैं पकड़ रहा हूँ आप क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अविद्या जो है सभी में व्याप्त है, अविद्या सभी में व्याप्त है, यानी अविद्या अस्मिता में भी है, अविद्या राग में भी है, अविद्या द्वेष में भी है, अविद्या अभिनिवेश में भी है। जब सभी में है तो एक ही बनाओ ना अविद्या, एक ही नहीं बना सकते वहां पर। क्यों नहीं बना सकते? किंचित किंचित भिन्नता है वहां पर, इस किंचित भिन्नता को समझ लो, किंचित किंचित भिन्नता है। जिस तरह की अविद्या है, अनित्य को अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, ठीक है ना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, ये अविद्या जो अविद्या की परिभाषा की है, वो किंचित अलग है तो उसमें भी अविद्या है। और यहाँ जो अस्मिता है, दो अलग अलग चीजों को एक मानना, यहाँ पर भी अविद्या है। तो सभी में किंचित साध्यर्म है, पहले सुनो पूरा, किंचित साध्यर्म के कारण से उसको एक नहीं मना सकते, किंचित वैधर्मिक से वहां पर भिन्नता कर दिए। ऐसे ही जो प्रत्यक्ष लक्षण में है, प्रत्यक्ष लक्षण में जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है, इस बात को देखना, जिसका प्रत्यक्ष हो रहा हमारा साध्य है तो सामने वाला अर्थ है, उसी का हम प्रत्यक्ष करना है, तो उस प्रत्यक्ष में सर्वाधिक संबंध इंद्रिय और अर्थ का है, इंद्रिय और अर्थ का सर्वाधिक संबंध है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? सर्वाधिक बराबर का मतलब है जिसका आपको प्रत्यक्ष करना है, इंद्रिय का और अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गया तो तब प्रत्यक्ष आपको हो गया, ठीक है ना। तो मुख्य संबंध यहां पर क्या है? इंद्रिय और अर्थ के साथ में, और गौण संबंध जो है इस प्रत्यक्ष के साथ में, पहले इसको समझ लो। मुख्य नहीं समझ पा रहा हूं, तो मुख्य संबंध किस तरह? देखने से तो प्रत्यक्ष हुआ ना, आंख से देखा तो प्रत्यक्ष हुआ, मुख्य संबंध किस तरह का मतलब है, आंख से देखे बिना ये नहीं देख ये प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। पहले सुनो ये, इसको पहले समझ लो आप, क्योंकि जब मेरी बात पूरी हो जाएगी ना उसके बाद आप कहो जी हब मैं बोलूंगा, बीच में मत रोको आप, ठीक है। जब आंख से हमने इसका प्रत्यक्ष कर लिया तो अब आंख के बिना इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते इसका, ठीक है। अब यह प्रत्यक्ष आपका हो गया, क्योंकि यहां पर इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष ही मुख्य है जैसा ये बता रहे हैं इसके आधार पर, ठीक है। अब आ जाइए अनुमान में। अनुमान में जब आप इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष किया यहां पर, धुएं को देखा, अब इस धुएं के आधार पर जिसका आपको अनुमान करना है वो सर्वथा इस धुएं से भिन्न है, इस बात को समझ लो। अब इस धुएं से भिन्न है अग्नि, उस अग्नि का जो अनुमान करेंगे उस अनुमान में मन का अर्थ के साथ संपर्क है या नहीं है ये बताइए। अग्नि में आपको ज्ञान किसका करना है? अग्नि का। धुएं का नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो प्रत्यक्ष में घटित हो रहा है, इस बात को समझना। ये प्रत्यक्ष की अग्नि, अग्नि जो है धुआं जो आपने देखा है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का आप अनुमान करेंगे, उस अप्रत्यक्ष पदार्थ का जो अनुमान करने वाले हैं वो एक अर्थ है ना, तो इंद्रिय का उस अर्थ के साथ सन्निकर्ष है क्या? नहीं है ना, इसलिए यहां पर इस बात को आप नहीं ला सकते क्योंकि वो सर्वथा भिन्न है इससे। इंद्रिय के साथ मन का संपर्क जो बता रहे हो ना बार बार, यहाँ पर मन अनुमान में भी अर्थ के साथ मन का संपर्क है जो बोल रहे हो ना, वो मन का अर्थ के साथ संपर्क है ही नहीं है ना अनुमान में। अब पकड़ में आए? आप रखिएगा। आपने कहा कि मन का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय का धुएं के साथ जो संपर्क हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है। हाँ जी। अनुमान जो हमें अग्नि का करना है वो तो उससे सर्वथा भिन्न है। हाँ जी। इसलिए हम अनुमान में ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। अनुमान में हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि इंद्रिय का अर्थ के साथ हो रहा है। हाँ जी। वो तो प्रत्यक्ष की धुएं को देखने की प्रक्रिया है। हाँ जी। तो इंद्रिय का मन के साथ सन्निकर्ष भी केवल प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है, धुएं को, धुएं को देखने मात्र से। हाँ जी। अनुमान में तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर यहाँ पे ये तर्क क्यों दिया गया है कि प्रत्यक्ष में इंद्रिय का मन के साथ संयोग इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो अनुमान में होता है? हो गया आपकी बात। हाँ, तो आपका ये कथन है कि इस, ये तो प्रत्यक्ष की प्रक्रिया है, वही बता रहा हूँ। आपने कहा इसका कोई लेना देना नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना? अगर तो जो आप कह रहे हैं वो इसी को तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा मैंने बता रहा है। अरे वही बात, मैंने जो कहा उसी को दोहराया, तो आप उसको मान करके तो दोहराया ना, तो मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ। आपका कथन ये है कि इसका अनुमान के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। आपको यह समझना चाहिए कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, यानी प्रत्यक्ष का संयोग अनुमान में है, प्रत्यक्ष का संयोग अनुमान में, इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसके आधार पर जो अनुमान हम कर रहे हैं उस अनुमान में इंद्रिय के साथ में अर्थ का सन्निकर्ष नहीं है वहां पर, इसलिए उसको वहां से हटा करके केवल प्रत्यक्ष में ही घटित करना होगा आपको। किसको प्रत्यक्ष में घटित करना है? इंद्रिय का मन के साथ, इंद्रिय का मन के साथ संयोग है उसको अनुमान में, उसे प्रत्यक्ष में लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो अनुमान में नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष में होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष अनुमान जिसका आप कर रहे हैं उसको सहयोगी के रूप में तो होता है ना उसका, इसलिए अनुमान में भी इंद्रिय का अर्थ के साथ, इंद्रिय का मन के साथ संयोग मान लेना चाहिए। किसका? इंद्रिय का मन के साथ संयोग इस रूप में अनुमान में मान लेना चाहिए क्योंकि वो सहयोगी बनता है अनुमान करने। देखिए ज्ञान, ज्ञान को ध्यान में रखिएगा, जो आप अनुमान ज्ञान कर रहे हैं ना वहां सीधा कोई सहयोग नहीं है ना, सीधा सहयोग नहीं है। मन का इंद्रिय के साथ सीधा नहीं। हाँ, सीधा संयोग कहाँ है वहां पर? तो इसलिए ये अनुमान में नहीं आएगा। अनुमान में कैसे आएगा वहां पर? यही तो इन्होंने तो यही तर्क दिया है कि अनुमान में होता है, इसलिए प्रत्यक्ष में दे रहे हैं। अनुमान में तो हो रहा है ना इसका। देखिए अनुमान ज्ञान करने में आपको प्रत्यक्ष करना होगा, उस प्रत्यक्ष के आधार पर आप अनुमान करेंगे, प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान हो रहा है। तो अब प्रत्यक्ष के आधार होने कारण से एक प्रकार से मन का संयोग वहां पर है ये मान करके चल रहे। हाँ जी, उसी एक प्रकार से भी तो जो एक के साथ भी है। हाँ जी, उसी प्रकार से इंद्रिय का अर्थ के साथ भी संयोग है। भाई अगर ऐसा है तो फिर वो सामान्य हो जाएगा ना। यही तो यही बात तो नहीं समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर किंचित किंचित साध्यर्म को लेकर के उसको उसके साथ जोड़ रहे हो, वो किंचित साध्यर्म तो सभी के साथ हो सकता है। ऐसा है, अनुमान करने में अर्थ का संयोग हो रहा है मन का, ठीक है ना, वो इंद्रिय से इंद्रिय का अर्थ के साथ वो किंचित हो रहा है, वो पूर्णता नहीं है, क्योंकि एक पक्ष में हो रहा है, क्योंकि पूरे अनुमान को देख करके आप चलेंगे पूरे में वो लागू नहीं हो रहा है, एक पक्ष में लागू हो रहा है। अब वो प्रत्यक्ष में तो एक पक्ष में नहीं हो रहा है ना, एक प्रत्यक्ष में तो पूरा ही हो रहा है उसका, इसलिए यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ का जो है पूरा जो संयोग है जिसके साथ में हो रहा है, और मन का वहां संयोग जो हो रहा है, जैसे यहाँ मन का संयोग आ रहा है वहां पर भी मन का संयोग हो रहा है, तो ये समानता दिखा रहे हैं केवल। जैसे यहां पर मन का संयोग है प्रत्यक्ष में, ऐसे अनुमान में भी है, और अर्थ के साथ भी अनुमान में है। जो अर्थ के साथ है वो उस दृष्टि से है, प्रत्यक्ष की दृष्टि से नहीं है, यही तो आपको पकड़ना है। जब हम अनुमान करते हैं केवल चिन्ह देखने मात्र, चिन्ह का प्रत्यक्ष मात्र करने की, हाँ जी, मन का इंद्रिय से सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय का फिर अर्थ के साथ होता है, ठीक है। अब इन मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में क्यों नहीं लिया, तो ये कारण दे रहे हैं कि वो अनुमान में भी होता है, इसीलिए उसको प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं कहा गया। तो अनुमान में क्या होता है कि चिन्ह को देखने के लिए मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ती है, जो प्रक्रिया प्रत्यक्ष में है वही अनुमान करने के लिए जो प्रत्यक्ष किया जाता है का, वो प्रक्रिया यहां भी है। तो केवल इंद्रिय का मन के साथ सन्निकर्ष तो कह रहे हैं कि अनुमान में है इसलिए प्रत्यक्ष में नहीं होगा, तो अनुमान में तो ये सन्निकर्ष भी है इंद्रिय का अर्थ के साथ, तो प्रत्यक्ष से वो भी हटा देना चाहिए वो लक्षण, इसलिए नहीं हटा सकते। पूरा मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, वो इसलिए हटा नहीं सकते हैं, वहाँ एक ही पक्ष आपको लेकर के हटा रहे हो ना, मतलब तो एक पक्ष है। जब अनुमान करने के लिए वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष कारण के रूप में बन रहा है, कारण के रूप में, यहाँ वो कारण नहीं बन रहा है प्रत्यक्ष में, मतलब तो सीधा सीधा साध्य बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ साध्य है और वहां केवल पीछे का कारण बन रहा है, तो पीछे के कारण के रूप में तो वो सभी के साथ जुड़ रहा है, मन का इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष है वो सबके साथ जुड़ रहा है, शब्द प्रमाण में भी इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है, और अर्थ के साथ, शब्द प्रमाण में कौन से अर्थ के साथ में, मन यदि इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, इंद्रिय अर्थ के साथ ना जुड़े तो इंद्रिय के साथ जुड़ने का मन का प्रयोजन क्या रहा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मन केवल इंद्रिय के साथ जुड़े और इंद्रिय अर्थ के साथ ना जुड़े तो मतलब क्या रहा? नहीं, इंद्रिय जब अर्थ के साथ जुड़ेगा तो प्रत्यक्ष में जाएगा ना, वो शब्द प्रमाण में कैसे जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष के लिए पूरी प्रक्रिया होती है, अर्थ इंद्रिय मन ये पूरी प्रक्रिया होती है, इनमें से किसी एक सन्निकर्ष को बोले दीजिए यहाँ भी है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं ले रहे इसको, नहीं नहीं नहीं, देखिए आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ, ठीक है ना, तो आत्मा मन मन इंद्रियों के साथ तो सबके साथ जुड़ रहा है ना, तो शब्द प्रमाण के साथ है, शब्द प्रमाण के साथ भी है और अनुमान प्रमाण के साथ भी है, उपमान समान प्रमाण के साथ में, अर्थ को छोड़ करके याद रखना। हाँ जी, आत्मा मन के साथ, मन और केवल इंद्रिय की बात है। हाँ जी, तो मन और इंद्रिय जिस रूप में प्रत्यक्ष में है उसी रूप में अन्य में है, सब जगह है, और अर्थ के साथ भी वही संयोग सब जगह है, ठीक है, ठीक है। तो या तो प्रत्यक्ष से भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हटा देना चाहिए लक्षणों में, या लेना चाहिए तो फिर मन और इंद्रिय का भी लेना चाहिए साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, आत्मा मन का, मन इंद्रियों का, यहाँ तक तो आप सबके साथ स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा मन का, आत्मा मन का केवल यहाँ तक स्वीकार, आत्मा और मन का यहाँ तक है, और मन का इंद्रियों के साथ सब जगह नहीं है, क्यों नहीं है? लग नहीं रहा, ये तो लिख रहे हैं। नहीं, आपको कहाँ नहीं लग रहा है वो आपको बताना पड़ेगा ना। अनुमान में नहीं लग रहा है। अनुमान में क्यों नहीं लग रहा है? करने में मन इंद्रिय से कहाँ जुड़ता है? बिना इंद्रिय से जुड़े अनुमान हो ही नहीं सकता। कैसे क्या, अग्नि का अनुमान करना है तो इंद्रिय के साथ जुड़ ही रहा है, धुएं के साथ जुड़ नहीं रहा है क्या? देखिए आप फिर वही आ रहे हैं, आप इस बात को आपको अलग करना पड़ेगा, जिस अर्थ को ले रहे हैं उस अर्थ का अनुमान थोड़ा कर रहे हैं, जिस अग्नि को आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है ना। एक मिनट, वो मिल सकती है कॉपी पूरी? नहीं, मेरे को कॉपी पेन की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बताइएगा ना। नहीं, वो ज्यादा समझ आ गया। प्रत्यक्ष में एक प्रक्रिया चलती है, आत्मा, आत्मा के बाद मन, मन के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद होता है अर्थ, और अनुमान में दो चीज होती है, एक तो धुएं को देखने के लिए प्रक्रिया चलती है। आप पहले लिखो जो लिखना चाहते हैं, आप वो सब लिख करके बताइए। उपयोग है, मतलब प्रत्यक्ष में आत्मा मन के साथ जुड़ता है, मन इंद्रिय के साथ जुड़ता है और इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, पूरी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, इन्होंने लक्षण दिया केवल कि इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग, ये लक्षण दिया प्रत्यक्ष का। ठीक है, आत्मा मन के साथ और मन इंद्रिय के साथ ये लक्षण नहीं दिया। ठीक है, क्यों? उसका कारण बता रहे हैं कि वो अनुमान में भी होता है। अनुमान में आपने जैसे बताया कि कैसे होता है मन का इंद्रिय के साथ संयोग, कैसे होता है कि वही जब हम धुएं को देखते हैं तो आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से जुड़ती है और इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ता है, तब जाकर के धुआं दिखता है। और उस धुएं को देख करके फिर हम बुद्धि से अनुमान मात्र करते हैं कि वहां अग्नि भी है। इस अनुमान में बुद्धि इंद्रिय मतलब मन का इंद्रिय के साथ कोई संयोग काम नहीं आ रहा है। क्या? धुएं को देखने में तो काम आ रहा है, हाँ जी, इंद्रिय का मन के और फिर इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग, धुएं को देखने मात्र में कार्य आ रहा है। तो धुएं को देखने में इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है? मन जुड़ रहा है। और उस धुएं को देखने में इंद्रिय फिर अर्थ के साथ भी जुड़ रही है, तो पूरी प्रक्रिया। ठीक है, हाँ। तो जिस रूप में अनुमान में मन इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है जी, उसी रूप में इंद्रिय फिर अर्थ के साथ भी जुड़ रही है, ये पूरी प्रक्रिया है प्रत्यक्ष को देखने की। ठीक है, उस प्रक्रिया को देखने मात्र में पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो हम जब मन का इंद्रिय के साथ संयोग हटा सकते हैं क्योंकि अनुमान में भी आया है, तो प्रत्यक्ष से इसका लक्षण हटा दिया, तो वैसे ही इंद्रिय का भी अर्थ के साथ भी हो रहा है सन्निकर, उसको भी वहां से हटाना चाहिए। मतलब ये पूरी प्रक्रिया है ना जी, वो समझ गए आप कहना चाह रहे हैं, यहाँ भी वही प्रक्रिया है। तो किसको हटाना, हटाने की आप कह रहे हैं? यदि हटाना चाहिए तो पूरे को हटाना चाहिए। नहीं, अनुमान, अनुमान में बताइए, अनुमान में किसको हटाना चाह रहे हैं आप? अनुमान में नहीं हटाना चाह रहे। किस में हटाना चाह रहे? प्रत्यक्ष में किसको हटाना चाह रहे? जो इन्होंने हेतु दिया ना, पहले आप ये बताइए, हेतु तो आप सबको पता चल गया है, अब ये बताइए प्रत्यक्ष में किसको आप हटाना चाह रहे हैं? या तो प्रत्यक्ष से इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष ये लक्षण भी नहीं आएगा। इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए? नहीं, होता है लेकिन वो लक्षणों में नहीं आएगा। लक्षणों में नहीं आएगा, एक रुकिए आप, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। क्योंकि मन का इंद्रिय के साथ संयोग लक्षण में नहीं लिया इन्होंने, उसका कारण बताया कि वो अनुमान में भी होता है इसलिए वहां पे नहीं ले रहे। तो उसी अनुमान में उसी प्रक्रिया में इंद्रिय का अर्थ के साथ भी सन्निकर्ष है आगे, बिल्कुल वही प्रक्रिया, धुएं को देखने में प्रक्रिया चल रही है प्रत्यक्ष को देखने की, तो उसमें इंद्रिय के साथ मन जुड़ता है। पहले आपको यह समझना होगा, यह उद्देश्य जो है इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है ना, इंद्रिय का अर्थ प्रत्यक्ष को देखो पहले आप, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है इतना, यहाँ इसी से प्रत्यक्ष हो रहा है, यानी वो प्रत्यक्ष प्रमाण में, सुनो पहले प्रत्यक्ष प्रमाण ले लिया, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण ले लिएगा, अब यहाँ नीचे आओ अनुमान में आओ, यहाँ इंद्रिय जो है अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। ठीक है, इंद्रिय का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, क्या इससे आपको अनुमान हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं, अनुमान करने में प्रत्यक्ष हो रहा है। नहीं नहीं, पहले इस बात को समझाओ, यहाँ मन इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, ये प्रत्यक्ष करने के लिए जुड़ रहा है, अनुमान करने के लिए जुड़ रहा है? अनुमान करने के लिए जुड़ रहा है ना, तो यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि मन का इंद्रिय के साथ जुड़ने का उद्देश्य देखिएगा आप, मन जब इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं जुड़ रहा है, वह अनुमान करने के लिए जुड़ रहा है। जी बिल्कुल वैसे ही, हाँ, इंद्रिय जब अर्थ के साथ जुड़ रही है अनुमान में, तो वो अनुमान करने के लिए जुड़ रही है ना कि प्रत्यक्ष करने के लिए, वैसे ही मन जब इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है वो भी अनुमान करने के लिए जुड़ रहा है ना कि प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि अनुमान करते समय, हाँ, मन का इंद्रिय के साथ कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अनुमान करते समय मन का इंद्रिय के साथ जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुमान करते समय धुएं को देखने में पड़ती है, धुएं को देखने के लिए पड़ रही ना, वो उसी से तो अनुमान होगा, उसको देखे भी ना अनुमान आप कैसे करेंगे? तो मतलब पूरी प्रक्रिया का बराबर महत्व है ना? नहीं, जो महत्व देखिए, नहीं नहीं, आप इस बात को पकड़ना पड़ेगा आपको, आप दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, जब इंद्रिय का अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष हो रहा है वहाँ वही प्रत्यक्ष है, वहीं रुकना है आपको, ठीक है ना? ऐसे ही अनुमान में आप वहीं थोड़ा रुक रहे हैं, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है वहां पर, वो वहीं नहीं रुक रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य नहीं है वहां रुकने का, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ने में, वहां अनुमान करने में, फिर वहां पर अर्थ के साथ सन्निकर्ष थोड़ा हो रहा है वहां पर, इंद्रिय का अनुमान करने में सीधा सीधा की बात कर रहा, हाँ नहीं हो रहा है, वही सीधा संपर्क मन के साथ इंद्रिय का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर सीधा हो ही नहीं सकता है ना, वहां पर जहां सीधा नहीं होता है अनुमान करने में सीधा इन अर्थ के साथ संपर्क नहीं हो सकता उसका, वरना ही मनता इंद्रिय के साथ हो सकता। मन का तो इंद्रिय के साथ हो रहा है ना अनुमान में, अनुमान में देखिए कहा कि अनुमान जिस समय हम कर रहे हैं, हाँ जी, इस समय इंद्रिय का अर्थ के साथ कोई संपर्क सीधा है ही नहीं। देखिए जब आप मन का इंद्रिय के साथ जोड़ोगे, जोड़ने पर आपको जो धुआं दिखाई दिया अर्थ के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ गया तब आपको धुआं दिखाई दिया, ठीक है ना। अब इस पर इसके आधार पर आप जिसका अनुमान कर रहे हैं, किसका अनुमान कर रहे हैं, अग्नि का अनुमान कर रहे हैं, उस अग्नि के अनुमान करने में इंद्रिय के साथ यहाँ पर मन जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा क्या होता है यहाँ पर, कैसे जुड़ा का क्या मतलब होता है? अनुमान को हम इंद्रिय से मन को जोड़ करके अनुमान कैसे करें, क्योंकि मतलब नहीं अब आपसे नहीं बात कर सकते। नहीं आप एक प्रश्न, मैं प्रश्न क्या, आप इस बात को समझ में नहीं आ रहा है आपको कि जब मन इंद्रिय के साथ जुड़ा, ठीक है, जब इंद्रिय के साथ जुड़ने के बाद जिस दुव्य को उसने देखा, ठीक है ना, उसके हाँ जी बात छूट जाती क्या, इंद्रिय मन इंद्रिय के साथ जुड़ा, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ी, तब जाकर के दुव्य को देखा और फिर अनुमान करते हैं। अनुमान करते हैं तो अब उस अनुमान करने में मन इंद्रिय के साथ जुड़ा है ये सामान्य लक्षण है। कैसे जुड़ा है, कैसे जुड़ा का क्या मतलब, करते समय इंद्रिय मन के साथ आप अनुमान किसका, अग्नि का करना है, अग्नि के करने में यहाँ पर दुवे को देखने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है और इंद्रिय का अर्थ के साथ वो तो है, वो तो प्रत्यक्ष में चला गया, उसको क्यों ले रहे हो बार बार, ये भी तो प्रत्यक्ष में जाना चाहिए। किसको, अनुमान नहीं, नहीं मन का इंद्रिय के साथ संयोग जो है वो भी प्रत्यक्ष में जाना चाहिए, प्रत्यक्ष के लक्षण वहां कैसे जा सकता है, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है ना, आप उद्देश्य को नहीं देख रहे, केवल सन्निकर्ष मात्र को देख रहे हैं आप, जब मन इंद्रिय के साथ जुड़ रहा है, इंद्रिय अर्थ के साथ, बस फिर वही बातें आ गई। आप जब तक उद्देश्य को नहीं देखोगे, आप प्रत्यक्ष तो यहाँ उद्देश्य हो गया, उसके आगे कुछ है ही नहीं है, जब उसके आगे नहीं है तो मुख्यतः वहाँ सन्निकर्ष ही इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है। जब ये ही इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष अनुमान में लाओगे, वहीं थोड़ा रुक रहे हैं हम लोग, उसके आधार पर अनुमान कर रहे हैं ना, उस अनुमान को करने में यहाँ पर इंद्रिय का, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया और इंद्रिय का अर्थ के साथ भी हो गया। अरे फिर उसको बाद में क्यों, वो आप लाओगे तो यही तो आपकी समस्या आ रही है, जब आ रहा है, मैं थोड़ा ला रहा हूं, ये आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो लिंग बन रहा है ना, अर्थ के साथ सन्निकर्ष जो बन रहा है वो तो लिंग बन रहा है, अनुमान में लिंग बन रहा है, वो लिंग मतलब कारण बन रहा है, हाँ वही कारण बन रहा है, वही कारण तो मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष भी कारण बन रहा है, तो उससे क्या आपको लेना है वहां पर, लेना क्या चाहिए, शास्त्र की पंक्ति समझ में आ रही, नहीं आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है ना, आप जिस बात को पकड़, सबको समझ में आ रहा है, आपको अकेले को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कोई अगर समझा दे इनमें से तो, वो आपको समझना ही नहीं चाहते तो आपको क्या समझाना है, आप इस बात को ले ही नहीं रहे हैं, जो प्रत्यक्ष उद्देश्य है उस प्रत्यक्ष के उद्देश्य में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य है, यहाँ बता दिया। अब मन का इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है अनुमान में, अनुमान में हो ही रहा है मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष, वही मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष शब्द में भी हो रहा है, वही मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष जो है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ अनुमान करने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ जी कोई इसमें किसी को आपत्ति हो रही है, हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं सुनो पहले, यही तो आपको पकड़ना होगा, उद्देश्य जो है आपका प्रत्यक्ष है, पहले मेरी बात को सुन लो, उद्देश्य प्रत्यक्ष है, यहीं तक रहोगे तो आप बात समझ में आ जाएगी। मन इंद्रिय के साथ जुड़ा, ठीक है ना, अब वो जो इंद्रिय है अर्थ के साथ जुड़ रहा है, वो इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष बता दिया, अब यह समाप्त हो गया। अब अनुमान में जब आप जाएंगे, अनुमान में मन इंद्रिय के साथ जुड़ा, अब वो इंद्रिय जो है जिस अर्थ के साथ जुड़ रहा है, वहां ऐसा है नहीं है, इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ ही नहीं रहा है, अर्थ हमारा है अनुमान, ये समझ लेना, प्रत्यक्ष नहीं है अर्थ, यहां अर्थ जो है अनुमान है, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूं, इनसे बात कर रहा हूं, यहां अनुमान जो है अनुमान अर्थ है, ठीक है ना, तो इंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ ही नहीं रहा है अनुमान में, ठीक है ना, तो इसलिए वो जो अनुमान आपको हो रहा है वो इस प्रत्यक्ष से भिन्न हो गया। प्रत्यक्ष से क्यों भिन्न है, क्योंकि प्रत्यक्ष में अर्थ और इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है, अनुमान में अर्थ और इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए वो अनुमान भिन्न हो गए और प्रत्यक्ष भिन्न हो गए। तो अनुमान में इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष नहीं। हाँ जी, इसलिए अनुमान भिन्न है। हाँ जी, लेकिन मन का जो ये कह रहे बार बार कि इंद्रिय के साथ भी संयोग नहीं है वहां पर। किसका? अनुमान में। हाँ, मन का इंद्रिय के साथ भी संयोग नहीं है। क्यों नहीं है? इंद्रिय के साथ संयोग का मतलब होता है कि जैसे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। देखो, फिर आप प्रत्यक्ष में चले गए। भाई प्रत्यक्ष तो करना ही था, वहां प्रत्यक्ष करने में, वहां पर मन अनुमान करने में इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष अगर आप नहीं मानोगे ना, तो आप अनुमान ही नहीं कर सकते। हाँ, मतलब मन का इंद्रिय के साथ संयोग नहीं, ऐसा ही कह रहा है। हाँ, तो बुद्धि मन खुद अनुमान कर सकता है? नहीं कर सकता है। खुद अनुमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। हाँ, मन का इंद्रिय के साथ संयोग है। हाँ है। तो आप इनकी बात को आप पुष्ट करने के लिए तो बात कर रहे थे। इनकी बात पुष्ट नहीं कर रहा हूं। इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं कि मन का इंद्रिय के साथ संयोग है, मन खुद अनुमान नहीं कर सकता। एक मिनट, क्या इंद्रिय अनुमान करती है बिना मन के संयोग के? इंद्रिय इंद्रिय केवल प्रत्यक्ष के काम आती है ना, कि अनुमान करने के काम। क्या इंद्रिय प्रत्यक्ष करने के काम आती है? हाँ, तो ठीक है, इसलिए तो प्रत्यक्ष हो रहा है वहां। धुआं देखने के काम आ रही है, ये जो प्रक्रिया है ना, मन इंद्रिय और इंद्रिय के बाद ये प्रत्यक्ष को देखने में काम आ रही है ये प्रक्रिया। हाँ जी, इसके बाद जब हम अनुमान करते हैं अग्नि का, हाँ, उसमें ये प्रक्रिया काम नहीं आती है। फिर वही बात है, जब ये प्रक्रिया को आप मानोगे नहीं तो अनुमान ही नहीं कर सकते भले आदमी। मैं मान रहा हूँ, लेकिन पूरी प्रक्रिया को मान रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जिस समय हम अनुमान करेंगे धुएं को देखकर, तो उस समय केवल मन और इंद्रिय का ही सन्निकर्ष मान लेंगे? नहीं नहीं, तो नहीं, इंद्रिय का अर्थ के साथ भी सन्निकर्ष हुआ है पहले प्रत्यक्ष को लेकर। देखो भाई, प्रत्यक्ष को मत लाइए यहाँ पर। प्रत्यक्ष को लाएंगे तो आप समस्या में आएगा, आप समझ में नहीं आएगा आपको। प्रत्यक्ष शब्द को नहीं लाऊंगा। क्या अनुमान करने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है नहीं होता है, ये बात आप बताइए। किस अवस्था में? धुएं को, अवस्था को मत ले, केवल आप इतना ही उत्तर दीजिएगा। क्या अनुमान करने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है नहीं होता है? होता है। होता है ना, बात समाप्त है। इंद्रिय का अर्थ के साथ भी होता है, ये कैसे छोड़? इंद्रिय का अर्थ के साथ होता है। तो क्या हम इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होता है, कभी बोला हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। तो फिर आपको समस्या क्यों आ रही है? तो क्योंकि हम प्रत्यक्ष में मन और इंद्रिय का संयोग नहीं ले रहे हैं, तो इंद्रिय का अर्थ के साथ भी संयोग लक्षण में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो आपका सिद्धांत रहेगा, वो आपका सिद्धांत रहेगा। यही कह रहा है वो, नहीं कह रहा है, नहीं। वो नहीं कह रहा है। उसका समाधान तो अभी तक ठीक है, मैं आपको नहीं दे सकता ना समाधान, क्योंकि सबको समाधान समझ में आ रहा है और एक आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको? या तो आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे को नहीं आना चाहिए, किसी दो चार पांच को तो नहीं आना चाहिए ना। सबको आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो आप दोनों एक जैसे हो सकते हैं। हाँ जी, नहीं, बुद्धि इंद्रिय नहीं, हाँ, नहीं कर सकता है। बिना बिना इंद्रिय के सहयोग के अनुमान कैसे करेगा? वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष पूर्वक ही तो अनुमान होता है। जब प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है तो वहां पर मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता ही होता है। इसलिए मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष सभी प्रमाणों में होता है, इसलिए मन का सन्निकर्ष को सामान्य होने के कारण से नहीं कहा गया, ये तो कहना चाहते हैं। क्यों जी, बात तो इतनी सी है यहाँ पर। नहीं, आप अंतिम तरीका मत रखिएगा, अब मत रखिएगा। हाँ जी, बोलिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, वो वही तो मैं कहना चाह रहा था, वो तो है ही है, वो तो चीज स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष के विभाग होने के कारण यहाँ पर उसको नहीं लिया गया। हाँ जी, लेकिन बात मुख्य रूप से ये उठ रही है कि अनुमान आदि में जो ये है मन इंद्रिय का संयोग, मुख्य रूप से मन इंद्रिय का संयोग किस प्रकार है अनुमान? ये कह रहे हैं कि मन से अनुमान हो सकता है, अनुमान तो मन से ही होता है, इंद्रिय और अर्थ जब जुड़ता है तो प्रत्यक्ष हो गया। नहीं नहीं, प्रत्यक्ष के आश्रित अनुमान रहता है। ऐसा है, अनुमान आप किस आधार पर कर रहे हैं? प्रत्यक्ष के आधार पर। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान हो रहा है, तो अनुमान करने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है नहीं हो रहा है? प्रत्यक्ष करने में, अनुमान करने में नहीं, अनुमान मन से ही हो रहा है। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान होता है, उस अनुमान में कहां काम आता है? अच्छा, आप अनुमान करने के लिए इंद्रिय के साथ मन को जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं? प्रत्यक्ष, इधर इधर उधर मत जाइए, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। हाँ जी, बस हो गया, अब बस ये आगे क्यों बात करना है आपको? जब आप अनुमान करने में इंद्री के साथ मन जुड़ता है नहीं जुड़ता है, तो जुड़ता है तो जुड़ता है तो बात समाप्त हो गई ना। हम जो धुएं को देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुमान नहीं हो रहा है। जब यही तो मैं आपको पकड़ना है, आपका उद्देश्य क्या? अनुमान करना है, प्रत्यक्ष करना है? अनुमान करना है तो फिर प्रत्यक्ष को मत लाओ बीच में। ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, हम कब कह रहे प्रत्यक्ष नहीं होता है वह? आप प्रत्यक्ष जो अर्थ है आपका अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष कर हो रहा है क्या? चलिए मैं प्रत्यक्ष शब्द हटा देता हूं। हां हटाइए, हां बोलिए। अनुमान करने में इंद्रिय का अर्थ के साथ होता है और इंद्रिय का फिर मन के साथ भी संयोग होता है। इंद्रिय का मन का इंद्रिय के साथ होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है अनुमान करने में। मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होता है, नहीं नहीं होता है। ये तो आपको समझना है, अर्थ से यहाँ पर ये आपको समझना है, अर्थ से यहाँ पर अग्नि है, हाँ ये समझ लो, ये तो आपको पकड़ना है। यहाँ जो आप अर्थ कह रहे हो वो तो प्रत्यक्ष की परिभाषा है, प्रत्यक्ष की परिभाषा को इसमें क्यों आप डाल रहे हो? तो फिर कहा कि अनुमान की जब परिभाषा दी तो उन्होंने कहा अथ तत्पूर्वकं त्रिविधम अनुमान। हाँ जी, कि अनुमान जो होता है वो तत्पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। हाँ, अनुमान करने में पहले प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। किसका? धुएं का। तो धुएं का तो वो तो लिंग है, लिंग का तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है आ रही है? प्रत्यक्ष में अर्थ क्या है? नहीं, उद्देश्य यहाँ वो अर्थ नहीं है। ठीक है जी, मैंने छोड़ दिया। ठीक है हाँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, अर्थात अनुमान करने के लिए पहले प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रत्यक्ष में अर्थ तो होगा कोई, जिसका ठीक है। हाँ ठीक है, अर्थ होगा हमारा धुआं। ठीक है, है ना। उस प्रत्यक्ष में अब प्रत्यक्ष लाना पड़ेगा, जिसके बिना बात नहीं। ठीक है, धुएं का प्रत्यक्ष करते समय मन का इंद्रिय के साथ भी संयोग हो रहा है, इंद्रिय का अर्थ के साथ भी हो रहा है। हाँ जी, पूरी प्रक्रिया चल रही है। हाँ जी, फिर अग्नि का अनुमान किया जा रहा है। हाँ, मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अग्नि का अनुमान करने में मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है, इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग होता है, धूम रूपी अर्थ के साथ संयोग होता है, अग्नि के साथ नहीं। हाँ, है ना। तो जब हम प्रत्यक्ष में मन का इंद्रिय के साथ संयोग इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो अनुमान में भी आ रहा है, तो अनुमान में तो इंद्रिय का अर्थ के साथ संयोग भी आ रहा है, उसको फिर प्रत्यक्ष में लक्षण के रूप में क्यों ले लिया? अच्छा, उसमें इसलिए क्योंकि सारे अनुमानों में जितने भी हम अनुमान करते हैं उन सारे अनुमानों में धुआं की तरह अनुमान आप नहीं कर सकते। बहुत सारे अनुमान जो होते हैं, जैसे इच्छा है, इच्छा जो है, इच्छा इच्छा क्या कहते हैं, इच्छा आत्मा का गुण है ना। इच्छा जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो बाहर बाहर बाह्य इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो वहां पर इंद्रिय शब्द से जो अर्थ आपको लेना है, मन मन को भी, इच्छा जो है, इच्छा का जो हमको प्रत्यक्ष होता है ना, इच्छा और कि क्यों नहीं होता इच्छा का प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष की उन्होंने परिभाषा की है कि नहीं, यही तो आपको समझना है ना। विषय केवल बाह्य विषय नहीं होते हैं ना, आंतरिक भी विषय होता है ना, तो इच्छा भी एक विषय। उन्होंने कहा इंद्रिय शब्द पहले आया कि इंद्रिय का अपने विषय, तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं इंद्रिय यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, मन को इंद्रिय समझा जाएगा, तो मन को इंद्रिय मानेंगे, मन को भी इंद्रिय समझेंगे जब आत्म प्रत्यक्ष करेंगे। तो अब मन को इंद्रिय मान करके चर्चा करेंगे, बाह्य पदार्थों के साथ नहीं। हाँ जी, जब मन को इंद्रिय मानेंगे तब मन का संयोग हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। मन का संयोग हो रहा है तो इंद्रिय का सन्निकर्ष वहां पर भी है सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से इंद्रिय का मन के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष सबके साथ जुड़ता है, इसलिए इसको नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि जब इच्छा को आप प्रत्यक्ष करेंगे, ऐसा है, इच्छा को प्रत्यक्ष करेंगे नहीं करेंगे आप? इच्छा है, सुख है, दुख है, इन सब का प्रत्यक्ष होता है। इनके प्रत्यक्ष से ही ये सब लिंग बन रहे हैं, इनके प्रत्यक्ष से ही अप्रत्यक्ष जो आत्मा है, द्रव्य पदार्थ, उसका अनुमान हम करते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां पर या बाह्य इंद्रिय के साथ कोई सन्निकर्ष नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वहां पर बाह्य इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है। केवल एक दो विषयों पर में घट जाएगा, आत्मा वगैरह को देखने। हाँ, तो बस अग्नि वग्नि जितने बाह्य पदार्थ, वो तो वहां पर तो जुड़ेगा, वहां पर जुड़ेगा। तो फिर ये केवल प्रत्यक्ष की परिभाषा में कैसे आ गया? कौन ये जो इंद्रिय अर्थ के साथ संयोग? क्योंकि प्रत्यक्ष में इंद्रिय अर्थ के साथ ही सन्निकर्ष होता है, बाकी में कभी नहीं होता है। क्योंकि अनुमान में तो एक दो जगह जैसे आत्मा को देख रहे हैं, तो वहां में अनुमान में इंद्रिय अर्थ के साथ नहीं जुड़ेगी। अनुमान जो हम करते हैं ठीक है, मन को देख रहे हैं वैसे तो जुड़ेगा, तो मन भी अपने अर्थ इंद्री के साथ सन्निकर्ष मन का प्रत्येक प्रमाण में हो रहा है, हो रहा है प्रत्येक प्रमाण में इंद्री के मन का इंद्री के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन प्रत्येक प्रमाण में इंद्री अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, ये आपको समझना है। तो वहां प्रत्यक्ष आकर ला करके वहां जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का अलग है, अनुमान करने में वहां पर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो उसमें अलग हो गया। यहाँ जो मन का इंद्री के साथ जो सन्निकर्ष है, ये सन्निकर्ष इस अर्थ के साथ जुड़ने के लिए नहीं है, नहीं है ना, वो अनुमान के लिए। यहां जब जहां जिस वस्तु का अनुमान आपको करना है, सब पहले आपको उद्देश्य को सामने रखना होगा, आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या अनुमान करना चाहते हैं। जब अनुमान करना चाहते हैं तो वहां पर मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है। कैसे क्या होता है? नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। तो अगर मन के साथ इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता तो फिर कैसे अनुमान करोगे? नहीं, वो तो आप बताना पड़ेगा ना, कैसे क्यों नहीं हो सकता, फिर अनुमान कैसे करोगे आप? अग्नि को देखेंगे, कल तो अग्नि मन इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ से अर्थ मतलब धुएं से जुड़ेगा, प्रत्यक्ष हो गया धुआं, फिर अनुमान कर लेंगे अग्नि का। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब धुआं देख लिया, अनुमान तो उसके बाद की प्रक्रिया है, अनुमान प्रत्यक्ष के बाद की प्रक्रिया है। तो जब आप दोबारा अनुमान आप करोगे प्रत्यक्ष के बाद में ही करोगे ना, तो प्रत्यक्ष के बाद में अगर करना है तो आप मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं होता, नहीं होता है। बिना मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष किए प्रत्यक्ष अनुमान कैसे करोगे आप? तो मतलब बुद्धि से विचार आ जाता है, ऐसे थोड़ा होता है आपके, ऐसे थोड़ा होता है। तो इंद्रियों का काम विचार करना थोड़ी होता है, इंद्रियों का काम तो अर्थ का ज्ञान कराना होता है। प्रश्न यहाँ पर, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होता है नहीं होता है अनुमान में? नहीं होता है। तो नहीं होता है इसके पीछे आपको ये तो देना पड़ेगा, मतलब पूरे अनुमान में तो होता है, प्रत्यक्ष करके जो अनुमान किया है तो उसमें तो होता है, लेकिन प्रत्यक्ष करके अनुमान की प्रक्रिया प्रत्यक्ष के बाद चलती है। मैं मना कर रहा हूँ क्या? वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो अनुमान की जो परिभाषा थी कि प्रत्यक्ष के बाद अनुमान होता है, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो वो जो इंद्रिय का मतलब मन का इंद्रिय के साथ संयोग है वो प्रत्यक्ष वाले भाग में होता है, उसके बाद अनुमान किया जाता है, उसमें इंद्रिया कहाँ काम आती है मन के साथ जुड़ने? ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसा होता है कि जब आप प्रत्यक्ष अनुमान करना चाह रहे हैं तो उस अनुमान में भी मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है। अब आप उस इंद्रिय का जो सन्निकर्ष हो रहा है वो प्रत्यक्ष करने में ही लागू कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष वाले भाग में लागू कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष संयोग बन रहा है ना उसके साथ में। अनुमान इस प्रत्यक्ष करने में वो सहयोग बन रहा है ना, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष करना। तो प्रत्यक्ष वाले भाग को भी अनुमान में लेंगे? नहीं नहीं नहीं, पहले इस बात को समझ लो आप। मन का इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष हो रहा है, ये सन्निकर्ष कारण बन रहा है अनुमान करने के लिए, अनुमान करने के लिए कारण बन रहा है मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष करना। अगर मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष करना अगर आप कारण नहीं बनाएंगे तो आपको अनुमान ही नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुमान भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसलिए अनुमान होने में मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष कारण बन रहा है, बन रहा है। तो इसलिए सामान्य कारण हो गए ना। तो अनुमान करने में इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष भी कारण बन रहा है। किस अर्थ के साथ में? तो वो कारण बनता है ना, वो अनुमान करने के लिए कारण बनता है ना कि प्रत्यक्ष करने के लिए। नहीं बनता है, लेकिन एक संयोग तो कारण तो बन रहा है ना कि वो? तो वो सामान्य कारण है उसके लिए, इंद्रिय का मन के साथ भी तो सामान्य कारण है। नहीं, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है केवल प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना अनिवार्य है, और मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होना भी अनिवार्य है। क्या? मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष भी अनिवार्य है। पर वो मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष अनिवार्य जो है सभी प्रमाणों के साथ है, सभी प्रमाणों के साथ है ना? इसलिए वो सामान्य हो गए ना। वो किस रूप में? क्योंकि पहले प्रत्यक्ष करना होता है, उसके बाद दूसरे प्रमाण। नहीं, फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं इसको नहीं रोकता। हाँ, रोक लो, अच्छी बात है। देखिए, हमने इसको क्यों चलाया? आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है, देखो समय व्यर्थ हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा, लग सकता है, लगना भी चाहिए, लेकिन इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इस तरह का बहस जब होती है तो इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। तो हो सकता है किसी को समझ में आ गया है और उसके लिए वो व्यर्थ हो सकता है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है उसको वो समझना ही चाहता है ना, इसलिए तो इस बात को कर रहा है। वो जानबूझ करके तो ऐसा कर नहीं रहा है, समय व्यर्थ करने के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि उनकी जो शंका है वो शंका जिसको ध्यान में रख करके कर रहे हैं, बस उनकी वो उनका मन उसी में लगा हुआ है, इस वजह से वो बार बार उसी बात को कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष करने में जो जो कारण साधन बन रहे हैं वहाँ अंतिम साधन बन रहा है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सीधा कारण है, और इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष जो सीधा कारण प्रत्यक्ष में बन रहा है, ऐसे ही इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष सीधा कारण अनुमान में नहीं है, सीधा कारण नहीं अनुमान में, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मुख्य बताया जा रहा है प्रत्यक्ष करने में। अब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष में जो मुख्य बन रहा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अनुमान में नहीं है, मुख्य रूप में नहीं है, वो तो अनुमान करने के लिए प्रत्यक्ष साधन बन रहा है तो गौण रूप में तो कारण बनेगा ही बनेगा वहां पर। तो जो मुख्य साधन बन रहा है इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, इसको ध्यान में रख करके ही परिभाषा की है। बाकी मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष तो बाकी सभी के साथ है, चाहे आप अनुमान करो वहां पर भी मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, शब्द प्रमाण में भी हो रहा है, उपमान में भी हो रहा है, वह सामान्य लक्षण होने के कारण से इनके साथ सबके साथ जुड़ रहा है। पर प्रत्यक्ष में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है, केवल प्रत्यक्ष में होगा और किसी के साथ नहीं होगा, ना अनुमान में इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष है, ना शब्द प्रमाण में, ना उपमान में, केवल प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, जो और प्रमाणों में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह उद्देश्य प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण में यही रुक रहा है। और इस प्रत्यक्ष के आधार पर जब अनुमान कर रहे हैं उस अनुमान में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारण नहीं बन रहा है सीधा, उस अनुमान की दृष्टि से, अनुमान की दृष्टि से, इस दृष्टिकोण से यहां पर मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष है ही अनुमान में, पकड़ में आ रहे जी। इस दृष्टिकोण से यहां पर सामान्य कारण बनाया है मन का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होना। चलिएगा 28वें पृष्ठ में देखिएगा, 28वें पृष्ठ में कहता है यावद अर्थम वै नामधेय शब्दाः तै अर्थ संप्रत्ययः। यावद अर्थम, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, यावद अर्थम का मतलब है अर्थम पदार्थम, संसार में जितने भी पदार्थ हैं नामधेय शब्दाः, उन सबके नाम हैं, नामधेय शब्द मतलब संज्ञावाची शब्द है उनके, दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका नाम ना हो, सबका नाम है। ये अलग बात है हमको पता नहीं है, बहुत सारे पदार्थों के नाम हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है इतने मात्र से उनके नाम नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, जितने पदार्थ हैं सबके नाम है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तई अर्थ संप्रत्यया, तई उन नामों से, तई का मतलब है तई नाम भी, उन नामों से अर्थ संप्रत्यया, अर्थ का ज्ञान होता है, संप्रत्यय का मतलब है ज्ञान, संप्रत्यय को ज्ञान कहते हैं। और संप्रत्यय शब्द एक दूसरे अर्थ में भी आता है, पता, आपके घर का क्या पता है जी, तो पते को संप्रत्यय भी कहते हैं। तो यहां संप्रत्यय का मतलब ज्ञान, तो तई अर्थ संप्रत्यय, उन नामों से अर्थों का ज्ञान होता है। अर्थ संप्रत्ययाच व्यवहार, अर्थ का ज्ञान होने के कारण से लोक में व्यवहार होता है। यदि अर्थों का ज्ञान नहीं करेंगे तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तत्र इदम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम् अर्थज्ञानम्। तत्र इस प्रत्यक्ष लक्षण में जो बताया गया था इंद्रियार्थ सन्निकर्षात्, इंद्रिय और अर्थ के साथ संयोग हो जाने से उत्पन्नम् अर्थज्ञानम्, उत्पन्न जो अर्थ का ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान है, वो मान लीजिए रूपम, रूप है एक पदार्थ, तो रूप का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से रूप का ज्ञान होता है, तो रूपम इति ये रूप का ज्ञान है। रसा इति ये रस का ज्ञान है, जब इंद्रिय का रसनेन्द्रिय के साथ, रसनेन्द्रिय का रस के साथ संपर्क होता है तो रस का ज्ञान होता है, एवं ये सब प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इसके अतिरिक्त एक और बात कही जा रही है, रूप रस शब्दाश्च, रूप रस ये शब्द भी होते हैं, वो तो तत्व हो गए, रूप एक पदार्थ है जो हम देखते हैं और रस एक पदार्थ है जिसको हम चखते हैं, तो रस एक पदार्थ, रूप एक पदार्थ जिसको हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब अगली बात कर रहे हैं रूप रस शब्दाह, रूप एक शब्द भी है जो हम बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं रूप ये शब्द है, ये शब्द है ये अर्थ नहीं, यहां पर रस ये शब्द है, ये रस जो आप जिसको आप चखते वो रस नहीं, यहां पर ये केवल शब्द है, तो उस बात को लेकर कह रहे हैं रूप रस शब्दाह, रूप और रस ये शब्द है। विषयान विषय नामधेयम, ये विषयों के नाम है, रूप जो विषय पदार्थ है उसका ये नाम है रूप, और रस जो पदार्थ है उसका ये नाम है, इसलिए कह रहे हैं रूप रस शब्दाः विषय नाम देयम, ये विषयों के नाम है। तेन व्यपदिश्यते, इन शब्दों से भी कहा जाता है, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम रूपमिति, जब रूप बोलने से भी ज्ञान होता है व्यक्ति को, जैसे रूप को देखने से ज्ञान होता है ऐसे ही रूप बोलने से भी ज्ञान होता है रूप का, पकड़ में आ रहा है, लाल ऐसा मैंने आपको बोला तो जान हो रहा नहीं हो रहा है, शब्द बोलने से भी जान हो रहा है और लाल को देखने से, पीछे देखिए लाल, यानी अर्थ को देखने से भी जान हो रहा है और शब्द बोलने से भी जान हो रहा है, तो इस बात को यहां जो बोला जाता है बोलने से जो जान होता है उसको लेकर के बताया जा रहा है। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम, तेना शब्देना, उस रूप शब्द से रस शब्द से व्यपदिश्यते कहा जाता है क्या, ज्ञानम ज्ञान, ज्ञान को वो शब्द बताते हैं, तो जब रूपम बोलते ही रूपमिति जानीते, ये रूप है ऐसा जान लेता व्यक्ति, शब्द को बोलते ही अच्छा रूप ऐसा होता है समझ लेता है व्यक्ति, जान लेता है रूप को। रस इति जानीते, रस है ऐसा जान लेता है, तो नामधेय शब्देना व्यपदिश्यमानम सत् शाब्दम प्रसज्यते, ये कह रहे हैं केवल संज्ञावाची शब्द से जब कथन किया जाता है तब जो ज्ञान होता है वो जो ज्ञान है वो शाब्दम ज्ञान है, यानी शब्द से होने वाला ज्ञान है, पकड़ में आ रहा है, तो वो जो शब्द से होने वाला ज्ञान है, तो कभी इस शब्द से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ना मान बैठे कोई व्यक्ति, अतः आह इसलिए वो कह रहे हैं अव्यपदेश्यमिति, वो जो ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्द से होने वाला ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्द से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहला सकता। कभी कोई समझे कि आपके रूप बोलने से ज्ञान हो रहा है, रस बोलने से भी रस का ज्ञान हो रहा है, जो जो आप बोलोगे उस उसका ज्ञान हो रहा है, वो जो ज्ञान है कभी उस ज्ञान को कोई प्रत्यक्ष ना मान ले, इसलिए यहां जानबूझ करके बोला है अव्यपदेश्यम, केवल कथन मात्र से होने वाले ज्ञान को नहीं लेना है प्रत्यक्ष में, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, प्रसक्त आएगा, प्रसंग आएगा, प्रसज्य तक मतलब ये प्रसंग आता है। हाँ जी, धातु तो प्रपूर्वक देखना पड़ेगा धातु कौन सी है, हाँ कर्मवाची है, तो प्रसज्यते का मतलब है प्रसंग आता है, शब्द ज्ञान का प्रसंग आता है ऐसा अर्थ ले लीजिएगा। नामधेय शब्देना संज्ञावाची शब्द के द्वारा व्यपदिश्यमानम सत् कहा जाता हुआ, संज्ञावाची शब्द के द्वारा कहा जाता हुआ शाब्दम प्रसज्यते, शाब्दिक ज्ञान का प्रसंग आता है। हाँ जी, ये व्यपदिश्यमानम सत व्यपदिश कहा जाता हुआ, सत जो है ये नपुंसक लिंग में है, यहां पर जैसे सन आता है ऐसे यहां सत आया है। अतः आह इसलिए वो कहते हैं अव्यपदेश्यमिति, व्यपदेश वाला नहीं होना चाहिए, व्यपदेश वाला ज्ञान होना, कहा हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, शब्दों के द्वारा कहा हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पर अव्यपदेश्यम कहा है। बात स्पष्ट हो रही है? हाँ जी, वही प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान लीजिएगा। एक बात और आगे कही जा रही है, यदिदम अनुप्रयुक्ते शब्दार्थ संबंधे अर्थ ज्ञानम। हाँ जी, यदिदम अनुपयुक्ते, यदिदम अनुपयुक्ते शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध का प्रयोग न करने पर अर्थ ज्ञानम, जो व्यक्ति को पदार्थ का ज्ञान होता है प्रत्यक्ष के रूप में, प्रत्यक्ष को लेकर के यहां समझाया जा रहा है, यह समझाया जा रहा है आपको जिस अर्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है उसका नाम पता नहीं है, उसको क्या कहते हैं। जैसे कोई चीज है खट्टी है, बिल्कुल खट्टी है, इसको खट्टी कहते हैं ऐसा शब्द, खट्टा रूपी शब्द का पता नहीं है आपको, लेकिन जब उसका प्रत्यक्ष करोगे चखोगे तो खट्टे की अनुभूति होगी नहीं होगी, उस बात को कह रहे हैं, खट्टा हो या मीठा हो या जो भी है। तो शब्दार्थ संबंधे अनुपयुक्ते, शब्दार्थ संबंध का वहां प्रयोग न होने पर भी अर्थ ज्ञानम, आपको उस पदार्थ का ज्ञान होता ही है, प्रत्यक्ष हो ही रहा है आपको। न तत् नामधेय शब्देन व्यपदिश्यते तत् ज्ञानम, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो रहा है वो संज्ञावासी शब्द के द्वारा नहीं बताया गया आपको। देखो इसको खट्टा खट्टा ऐसा बोल करके खट्टे का ज्ञान नहीं करवाया जा रहा है आपको। नामधेय शब्देन न व्यपदिश्यते, संज्ञावाची शब्द के द्वारा आपको ज्ञान नहीं करवाया जा रहा, खट्टा ऐसा बोल करके खट्टे का ज्ञान नहीं करवाया जा रहा है, वहां तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया उस खट्टे का। एक बात हो गई यहां तक, यानी नाम जाने बिना भी किसी पदार्थ का ज्ञान आप कर सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान कर सकते हैं। फिर कहा जा रहा है अगली बात में, गृहीते अपीचा शब्दार्थ संबंधे, आपने शब्दार्थ संबंध को ग्रहण किया है, यानी आपने किसी पदार्थ का नाम जान लिया है, ठीक है जी, किसी पदार्थ का नाम प्रत्यक्ष नहीं किया, प्रत्यक्ष करने से पहले ही अमुक पदार्थ का क्या नाम है आपने जान लिया है, जान हो गया, उस बात को ले रहे हैं। गृहीते अपीचा शब्दार्थ संबंधे, शब्दार्थ संबंध को जान लेने पर अस्य अर्थस्य अयम शब्दो नामधेयम इति, इस अमुक पदार्थ का ये शब्द उसका नाम है, यानी अमुक पदार्थ का, मान लीजिए वहां पर आपने ये इसको देखा तो इस अर्थ का ये नाम है, इसको क्या कहते हैं, बैग कहते हैं, ऐसा ये नाम आपके सामने आ गए, तो अस्य अर्थस्य, इस अमुक अर्थ का यह शब्द संज्ञावाची है। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, ये तो केवल आपने शब्दार्थ संबंध के माध्यम से किसी पदार्थ को जाना है। यदा तु सो अर्थो गृह्यते, जब उसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, तदा तत् तब वो जो प्रत्यक्ष आपको हो रहा है, पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात्, पहले बिना नाम जाने आपने जो प्रत्यक्ष किया है वो जो ज्ञान प्रत्यक्ष, तो पूर्वस्माद अर्थ ज्ञानात्, पूर्व में पहले में जो अर्थ का आपने ज्ञान किया है उस अर्थ ज्ञान से, न विशिष्यते, ये वाला ज्ञान भिन्न नहीं होगा। एक एक जगह बिना नाम जाने आपने प्रत्यक्ष किया, ठीक है, और दूसरे जगह नाम भी जाना और प्रत्यक्ष भी किया, इससे वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान उस प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न नहीं हो पाएगा, दोनों एक जैसे ही होंगे, बस अंतर इतना है एक जगह बिना नाम जाने आपने उसका प्रत्यक्ष किया, तो जो प्रत्यक्ष में जैसा ज्ञान हुआ आपको वैसा ही ज्ञान यहां पर भी होगा, क्योंकि यहां भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, बस अंतर यहां यह है आपने पहले नाम जाना उसके बाद उसको प्रत्यक्ष किया। तो ये कहना चाहते हैं बिना नाम जाने जहां प्रत्यक्ष होता हो वो प्रत्यक्ष अलग प्रकार का होता हो, और नाम जानने के बाद जो प्रत्यक्ष होता वो अलग प्रकार का होता हो, ऐसा नहीं है, दोनों ही ज्ञान एक जैसे ही होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं नहीं, दोनों प्रत्यक्ष में, यानी आपको आपने इसको देखा, क्या कहते इसका नाम आपको पता नहीं था, तो ये जो प्रत्यक्ष आपने किया ना, इसका क्या नाम है आपको पता नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष किया, तो प्रत्यक्ष में कैसा ज्ञान हो रहा है आपको, जैसा ये वैसा ज्ञान हो रहा है। अब आपको दूसरी चीज मैंने दिखा दिया, मान लीजिए ये चीज दिखा दिया, ठीक है, ये चीज दिखा दिया और आपने इसको प्रत्यक्ष कर लिया, जैसा ये वैसे ही ज्ञान होगा, अब इसका नाम पता नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं आपको एक नाम बताता हूँ जी, एक चीज होती है जिसका नाम है वॉइस रिकॉर्डर। चीज नहीं देख रहे हैं आप, उसका नाम बताएं। आपको केवल समझा रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। देखिए एक रिकॉर्डर होता है, उसका नाम है वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है। नाम जान लिए ना आप। अब उस वॉइस रिकॉर्डर को आपको दिखाया, मैंने दिखाया। तो अब ये जो वॉइस रिकॉर्डर आपने देखा, ये जो इसका जान हो रहा है आपको, ये जान हो रहा है, पहले नाम जाना, नाम से भी वॉइस रिकॉर्डर का आपको जान हो गया। अब इसको प्रत्यक्ष भी किया है, इसका भी जान हो रहा है आपको, हो गया। तो ये जो जान आपको हो रहा है, प्रत्यक्ष जान, अब इसी को इन्होंने प्रत्यक्ष किया बिना नाम जाने। इनके प्रत्यक्ष में आपके प्रत्यक्ष में कोई अंतर आएगा? दोनों के एक जैसा ही होगा ना, दोनों के प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है, भले हम नाम जान करके प्रत्यक्ष करो ना जान करके प्रत्यक्ष करो, लेकिन जो प्रत्यक्ष आपने किया उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तद अर्थविज्ञानम तादृगेव भवति। तद अर्थविज्ञानम, वो जो आपने प्रत्यक्ष में जिस पदार्थ को जाना है वो तादृगेव भवति, उस जैसा ही होता है। किस जैसा? जहां आप बिना नाम जाने प्रत्यक्ष किया था, जहां बिना नाम जाने प्रत्यक्ष किया था, अब यहां नाम जान करके जो प्रत्यक्ष किया है, दोनों प्रत्यक्षों में कोई अंतर नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तस्य तु अर्थज्ञानस्य न अन्य समाख्य शब्दों, तस्य तु अर्थज्ञानस्य अन्य समाख्य शब्दों नास्ति। तस्य तु अर्थज्ञानस्य, उस अर्थ का जो ज्ञान आपको हो रहा है, किस अर्थ का? बिना नाम जाने, बिना नाम जाने जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है, उसके लिए अन्य समाख्य शब्दों नास्ति, और कोई दूसरा नाम नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, इसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा तो है ही नहीं नाम जान करके जब जिसको आप प्रत्यक्ष करते हो उसका कोई अलग नाम दिया जाए, और फिर उसके बाद जो बिना नाम समझे और आप उसको प्रत्यक्ष कर रहे हो उसका कोई दूसरा नाम दे दिया, ऐसा नहीं होगा। दोनों का एक ही नाम है, प्रत्यक्ष ये भी है, प्रत्यक्ष वो भी है, बस अंतर इतना है किसी जगह पर आप नाम जान करके प्रत्यक्ष कर रहे हो, कहीं नाम जाने बिना प्रत्यक्ष कर रहे हो, पर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही होगा, ये कहना। समाख्या संज्ञा, समाख्या शब्द संज्ञा शब्द, हाँ जी। प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा, हाँ, तो ज्ञान भी समान होगा किसका? जैसे कि हमने विषय का किसी अर्थ का प्रत्यक्ष किया, हाँ जी, नाम जानते हैं, हाँ जी, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, हाँ जी, और जिसका नाम हम नहीं जानते हैं उसका भी प्रत्यक्ष किया, हाँ जी, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, दोनों ज्ञान समान ही होता है, यही तो कहना चाह रहे हैं। आपने खट्टा सुना, ठीक है ना, खट्टा शब्द को सुन करके खट्टे का ज्ञान किया, ठीक है ना, पहले ये तो शाब्दिक हो गया, अब वो शाब्दिक ज्ञान करके फिर प्रत्यक्ष आप कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में जो ज्ञान हो रहा है आपको, प्रत्यक्ष में वो ज्ञान, और एक बिना नाम जान करके उसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो ज्ञान, तो प्रत्यक्ष ही होता है ना, दोनों में अंतर कुछ नहीं होगा, दोनों प्रत्यक्ष ही कहलाएंगे, दोनों का अलग अलग नाम नहीं दे सकते, वो भी प्रत्यक्ष है ये भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में कोई अंतर आने वाला नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, तांत्रिक उसी जैसा है ये, यानी जिस स्थिति में आपने बिना नाम जाने प्रत्यक्ष किया था वो जैसा प्रत्यक्ष है, और अब यहां पर नाम जान करके जो प्रत्यक्ष किया है, नाम जान करके प्रत्यक्ष जो किया है, ये प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष के समान ही है, तादृग एव का मतलब है उसी के समान है। तो तस्य तु अर्थज्ञानस्य अन्य समाख्या शब्दों नास्ति, बिना नाम जाने जिस अर्थ का आपने प्रत्यक्ष किया है उसके लिए अन्य समाख्या शब्द, भिन्न संज्ञावाची शब्द नहीं है उस प्रत्यक्ष के लिए। ये न प्रतीयमानम व्यवहाराय कल्पते, जिससे जान करके हम व्यवहार के लिए उसको व्यवहार में समर्थ होता है। ये न प्रतीयमानम, जिससे जानता हुआ व्यक्ति व्यवहाराय कल्पते, व्यवहार के लिए वो समर्थ हो जाए। न च अप्रतीयमाने न व्यवहार, बिना जाने व्यवहार नहीं कर सकते। व्यवहार अगर आपको करना है तो आपको जानना ही पड़ेगा, बिना जानकारी प्राप्त किए कोई व्यवहार नहीं कर सकते। तस्मात, इसलिए ज्ञेयस्य अर्थस्य संज्ञा शब्देन इति कारण युक्तेन निर्दिश्यते रूपमिति ज्ञानम रस इति ज्ञानम इति तस्मात्, इसलिए ज्ञेयस्य अर्थस्य जानने योग्य पदार्थ का या जानने योग्य पदार्थ को संज्ञा शब्देन संज्ञावाची शब्द से इति कारण युक्तेन निर्दिश्यते इति शब्द को लगा करके कहा जाता है रूपमिति रसमिति ऐसा इति शब्द जोड़ करके बोला जाता है। जहां शाब्दिक ज्ञान करना होता है, जहां शाब्दिक ज्ञान हम करते हैं शब्दों से ज्ञान करते हैं, वहां रूपमिति इति शब्द जोड़ करके वहां कथन किया जाता है। इदम रूपम इति इसको रूप कहते हैं, इसको रस कहते हैं। तो रूपम इति रस इति वहां इति शब्द जोड़ करके कथन किया जाता है जहां शाब्दिक ज्ञान करना होता है। तदेवं अर्थज्ञान काले स न समाख्य शब्दो व्याप्रियते एवं तदेवं अर्थज्ञान काले, वह ये जो ज्ञान हमको हो रहा है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो अर्थज्ञान काले उस प्रत्यक्ष अर्थ को जानने के समय में स शब्द जो शाब्दिक ज्ञान वाला स न समाख्य शब्दो व्याप्रियते, वो जो संज्ञावाची शब्द है उसका प्रयोग नहीं होता है, संज्ञावाची शब्द का प्रयोग नहीं होता है वहां पर, वहां तो केवल अर्थ अर्थ है। हाँ जी, मान लीजिएगा कि आप किसी पदार्थ को देख रहे हैं तो वहां अर्थ का ज्ञान कर रहे हैं, यहां इसको रूप कहते हैं ऐसा कोई बताने वाला शाब्दिक ज्ञान वहां प्रयोग नहीं चल रहा है, बस वहां तो प्रत्यक्ष ही कर रहे हैं, वहां संज्ञावाची शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यहां पर वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है साक्षात। संज्ञावाची शब्द का प्रयोग वहां आप कर पाते हैं जहां आप इसको प्रत्यक्ष नहीं देख रहे। देखो जी, एक रूप होता है, हाँ, वो काला होता है, उसका नाम काला है, ऐसा जो शब्द बोल करके आपको जो ज्ञान करवाया जा रहा है वहां ये संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है। जब अर्थ का प्रत्यक्ष आप हो रहे हैं वहां नहीं प्रयोग होता है, वहां तो साक्षात कर रहे हैं। ये अलग बात है, कोई ये कह सकता है जी इसको रूप कहते हैं ऐसा बता के भी समझा सकते हैं, वो भी समझा सकते हैं, वहां बताना ये मुख्य नहीं है, वहां तो अर्थ अर्थ आप देख रहे हैं, जब अर्थ देख रहे हैं तो वहां शाब्दिक ज्ञान नहीं चल रहा है, वहां साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान चल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अर्थ ज्ञान काले स न समाख्य शब्दो व्याप्रियते, संज्ञावाची शब्द का वहां प्रयोग नहीं हो रहा होता, यानी शब्द बोल करके ज्ञान कराने की प्रक्रिया वहां नहीं हो रही होती है। हाँ, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, जहां केवल आपको व्यवहार करना है, जहां प्रत्यक्ष नहीं करना है, केवल बता करके समझाना है, ऐसा जहां व्यवहार हो रहा है वहां संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तस्मात, अंत में उपसंहार कर रहे हैं, तस्मात अशाब्दम अर्थज्ञानम, ये जो अर्थ का ज्ञान हो रहा है वो अशाब्दम शाब्दिक नहीं हो रहा है, जहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से अर्थ का ज्ञान हो रहा है वो अशाब्दम शाब्दिक ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति, इसलिए वो इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से हो रहा है, वहां साक्षात प्रत्यक्ष हो रहा है, वहां शाब्दिक ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए अव्यपदेश्यम कहा गया है। कहीं अगर अव्यपदेश्यम नहीं कहते तो कोई व्यक्ति इस शाब्दिक ज्ञान को भी शब्द प्रमाण को भी प्रत्यक्ष में ले लेता, उसको रोकने के लिए अव्यपदेश्यम कहा गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ओंकार ओ सादर प्रणाम।